rozgrywkę. Łap wielorabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 lipca, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro wybierzemy prezydenta. PKW przypomina, by przed oddaniem głosu sprawdzić, czy na karcie są dwie pieczęcie. Bo tylko taka karta będzie potem kartą ważną. Negocjacje w sprawie unijnego funduszu na ratowanie europejskiej gospodarki są już na ostatniej prostej, donosi nasza korespondentka w Brukseli. 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej wzbogaciła się o nowych ochotników. Wujek właśnie z wojskowym, no i powiedział, że jest taka możliwość, no i tak jakoś tak zainteresowałam tym, no i się udało. Przyszło badania, no i jestem. Na początek przypominamy, przed jutrzejszą drugą turą wyborów nasz głos będzie się liczył, jeśli oddamy go na ważnej karcie do głosowania, mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Jak podkreśla, w lokalu wyborczym należy zwrócić uwagę na wygląd karty. Dwa różne nazwiska, dwóch kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury. Karta ma ścięty prawy górny róg. To jest niezbędne dla wyborców niepełnosprawnych, którzy głosują przy pomocy nakładki w alfabecie Braille'a. Po prostu muszą wiedzieć, gdzie znajduje się prawy górny róg. Zatem taka karta nie jest kartą uszkodzoną, tylko celowo ten róg jest ścięty. Jak dodała Magdalena Pietrzak, na ważnej karcie muszą się też znaleźć dwie pieczęcie. Pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej jest wydrukowana. Natomiast druga mniejsza pieczęć to jest pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Ona może być w różnym kolorze. Prośba do wyborców, by w momencie, kiedy taką kartę w lokalu otrzymają, żeby koniecznie sprawdzili, czy pieczęć Obwodowej Komisji się na tej karcie znajduje. Bo tylko taka karta będzie potem kartą ważną. Inaczej jest za granicą, karta nie ma ściętego roku, a zamiast pieczątki PKW jest pieczęć ambasady lub konsula i może być ona odciśnięta. W całym kraju trwa cisza wyborcza i jak wynika z danych policji, wszystko przebiega spokojnie. Jak na razie odnotowano około kilkudziesięciu incydentów, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej. Mowa tutaj o 39 wykroczeniach i 8 przestępstwach. Większość z tych incydentów dotyczyła zrywania plakatów wyborczych, czy też umieszczania na nich obraźliwych napisów. Mówimy tutaj o kilku miejscowościach, między innymi o Gorzowie Wielkopolskim, o Milanówku pod Warszawą, czy też o Białymstoku. Złamanie ciszy wyborczej jest wykroczeniem, za które może grozić grzywna do 5000 zł. Cisza wyborcza trwa do 21 w niedzielę, o ile nie zostanie przedłużona przez Państwową Komisję Wyborczą. Teraz zagranica. Negocjacje w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa są na ostatniej prostej. Za 6 dni europejski szczyt w Brukseli, na którym przywódcy krajów członkowskich podejmą próbę osiągnięcia porozumienia. Wczoraj szef Rady Europejskiej Charles Michel przedstawił swoje propozycje, nieznacznie zmieniając projekty, które pod koniec maja opublikowała Komisja Europejska. O co toczy się gra? O tym Beata Płomecka. Szef Rady Europejskiej Charles Michel starał się zadowolić wszystkich, by na szczycie w przyszłym tygodniu łatwiej było o porozumienie. Z natury jestem optymistą, ale jednocześnie jestem też realistą, bo nie można nie zauważać trudności. Szef Rady Europejskiej zrobił ukłon w stronę krajów, które najgłośniej domagały się ograniczenia wydatków, zmniejszył nieco unijny budżet i zaproponował utrzymanie rabatów Holandii, Danii, Szwecji i Austrii. Charles Michel zmienił też warunki wypłaty pieniędzy z Funduszu Odbudowy, odpowiadając na krytykę, że obecne kryteria niedostatecznie odzwierciedlają skutki koronawirusa. Do końca przyszłego roku ma być wypłaconych 70% pieniędzy, pozostałe 30% dopiero w 2022 i 2023 roku. I wtedy pod uwagę ma być brany spadek PKB. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Fundusz Odbudowy po pandemii ma wynieść 750 miliardów euro. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej wzbogaciła się o ponad 60 ochotników. Dziś zgłosili się do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na Kieleckiej Bukówce. Wśród nich m.in. Karolina Jesionek. Przede wszystkim chciałam sprawdzić siebie, swoje siły, czy dam radę. No i też myślę, że jest to taka fajna możliwość niesienia pomocy ojczyźnie, taka misja. Zaczęłam trenować takie różne ćwiczenia, pompki, brzuszki. No i też mentalnie staram się tak nastawić pozytywnie. Wujek właśnie z wojskowym, no i powiedział, że jest taka możliwość. No i tak jakoś tak zainteresowałam tym i się udało. Przyszłam badania i jestem.

Niemczech, co zrobi piechniczek, tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie, tego jeszcze nie wie nikt. Nie wie nikt. Uśmiechów, radości, kłopotów czy żalu, czego będzie więcej, to tajemnica mundialu. Mundialu to tajemnica. Ja jednak wierzę, że nie będzie źle. Viva España, ole, ole. Uliczkę znam w Barcelonie. W uliczkę wyskoczy Boniek. Będzie słychać na stadionie: brawo Bologna, brawo ten pan. A my przy telewizorach na pewno w różnych humorach. A czy szampana, czy nerwosa pić będziemy, okaże się, okaże się. Pętliczek, pętliczek, Bohdan Łazuka, a w studiu piłkarz, trener piłkarski, szkoleniowiec reprezentacji Polski, Antoni Piechniczek. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, dzień dobry radiosłuchaczu. A może powitamy się po śląsku? Dzień dobry, no to inny akcent lubię. No, no a jaki? No ja wiem, często przy spotkaniach takich, bo mieszkam w górach, to się mówi szczęść Boże. Aha. Pozdrowienie jest takie trochę bardziej familijne i człowiek od razu, słuchając odpowiedzi, zorientuje się, z kim ma do czynienia. A z kim pan ma do czynienia, kiedy wychodzi pan ze swojego domu i napotyka jego? To znaczy, ja powiem tak, mieszkam dość wysoko i wokół mojej parceli prowadzą szlaki turystyczne. W różnych kierunkach, można dojść na Baranią, można nie schodzić z gór, a zaliczyć wszystkie szczyty. No ja jestem z tego niesamowicie dumny. Na rozdraju tych dróg jest taki Chrystus Frasobliwy, to jest w nawiązaniu do piosenki Ryśka Rynkowskiego. I tam jest takie hasło napisane: życie jest grą, świat boiskiem. A kto to hasło tam zamieścił? To ja zamieściłem to hasło, bo mam takiego Chrystusa wyrzeźbionego, Chrystusa Frasobliwego. No to jedni mówią to, no pięknie ten Chrystus w koronie cierniowej, a inni mówią, co to za baca tu siedzi. A dla pana kim on jest? No dla mnie to jest bardzo ważne miejsce, bo życie z grą, świat boiskiem to wymyślał Baden Powell, mistrz scoutingu Anglik. Natomiast ja dopisałem takie jeszcze dwa słowa: Bóg sędzią. Mm. Widzę, że robi to po prostu wrażenie. Najbardziej takim obleganym miejscem na tej parceli, gdzie mieszkam i gdzie ludzie robią zdjęcia, to jest właśnie ten Chrystus Frasobliwy, który siedzi. Jak ktoś będzie w Wiśle, to niech traktuje, że musi zobaczyć Chrystusa Frasobliwego u Piechniczka. A potem do Piechniczka na herbatę. A potem oczywiście, że naprawdę? Tak. Jak zadzwoni, to podejdę. Zaprasza pan naszych słuchaczy? No trafia mi się tam kogoś czymś poczęstować, ale... A czym? Części, no czym, no. Były takie starsze panie, to żona im kawę zrobiła, och, to były w siódmym niebie. Dzielimy się tą parcelą, bo ona jest piękna. Świętej pamięci mój taki lekarz, z którym miałem przyjemność współpracować w Legii Warszawa, doktor Soroczko, wysłał kiedyś jedną z swoich współpracownic na wakacje, na wypoczynek do Wisły i ona powiedziała: wiesz, jak mi powiedziałeś, gdzie tam mam szukać tą parcelę Piechniczka, ja tam usiadłam, to powiedziałem, że Pan Bóg po 7 dniach pracy nad budową świata w 8 dniu w tym miejscu odpoczywa. Tak, zazwyczaj mówi się tak o Chorwacji, ale to Chorwację i posesję Piechniczka stworzył. No, także tak naprawdę, no, może tak być, ale to mi osładza, że tak powiem, wyjazdy, bo pędzę do Katowic, żeby zdążyć na pociąg. Często wyjeżdżam o 5 rano, żeby do Warszawy przyjechać. To jest wyprawa trwająca 4 godziny co najmniej. Wymaga to samodyscypliny, pobudka o 4. No. Ale to tak jak w dzieciństwie. No rzeczywiście, no, tu by trzeba taki wprowadzić drobny sprzęt. Otóż moja babcia straciła męża na I wojnie światowej, to był mój dziadek. Moja mama straciła męża, a ja ojca w II wojnie światowej. I te dwie kobiety mnie wychowywały. Ja byłem dla nich oczkiem w głowie, ale nie byłem rozpieszczany. Byłem w takich rygorach domu przestrzegającego dwie kamienne tablice. Tak. moja babcia, która widziała, jak w technikum staram się pogodzić treningi już z nauką, powiedziała: wiesz, ja bym ci radziła, żebyś ty codziennie rano poszedł na mszę świętą, potem wrócił, sięgnął do tych notatek, jeszcze sobie powtórzył to, co powinienem wiedzieć. I często były takie sytuacje, że któryś z moich kolegów odpowiadał mi: panie profesorze, ja to widzę w zeszycie, ja wiem, gdzie ja to mam napisane, bo ja się tego uczyłem, jestem wzrokowcem, ale ja to zapomniałem. A ja tego nie zapomniałem, bo sobie odświeżyłem rano. I ja waliłem jak automat. I byłem o krok do przodu. Tak. No to było spostrzeżenie kobiety, która urodziła się w XVIII wieku. No. Był pan parę razy w swoim życiu krok do przodu. Kiedy myśli pan sobie 1982 rok, to jakie słowa przychodzą panu do głowy? Wie pani, zaskoczyła mnie pani określeniem, jakie słowa, dlatego że tak, albo byłby to potok słów, albo to byłaby taka krótka sentencja. Krótka sentencja jest tego rodzaju, że wszystko można poprawić. Ja kończyłem AWF warszawski, studia stacjonarne. To była uczelnia, na której uczyło się, wykładało, trenowało mnóstwo rekordzistów świata, mistrzów olimpijskich, mistrzów Europy z różnych dyscyplin. Baszanowski, Smalcerz, medaliści olimpijscy. Wagner, Skorek, Ambroziak, medaliści olimpijscy, mistrzowie świata w siatkówkę. Irena Szewińska, Kirchenstein, Ewa Kłobukowska, Piątkowski, Sidło, Nikiciuk. No plejada doskonałych zawodników i wspaniałych profesorów. A z drugiej strony była warszawska Legia. No. Bramce Fołtyn, reprezentant Polski. Obrona Grzybowski, Maschelli, Woźniak, reprezentanci Polscy. Linia środkowa Szykalski, Marcel i Andrzej Ziętara, reprezentanci Polski. Legenda polskiej piłki, dla mnie jeden z najlepszych piłkarzy wszechczasów polskiej piłki, Lucjan Brychczy. Do tego dodam młodsze pokolenie. Blaut, Gmoch, Apostel, Żmijewski, Trzaskowski, moja skromna osoba. Potem doszedł do tego Kazik Dejna, Korzeniowski. No wie pani, miałem taką dwie szale. Która jest dla mnie ważniejsza, która mi bardziej pomoże w przyszłej karierze trenerskiej. I powiem pani, że do dzisiaj nie potrafię to wytarować, tą wagę. I nie potrafię powiedzieć, które ramię jest cięższe. Jedno i drugie dla mnie było niesamowicie ważne. Bo jedno i drugie potrzebne, prawe i lewe potrzebne. No oczywiście, że tak. A gdyby pan miał taką szansę dzisiaj, tak spojrzeć wstecz i coś w swoim życiu poprawić, to... Co by to było? No też zadaję sobie pytanie, ono może trochę jest inaczej zdefiniowanie, mianowicie w ilu procentach wykorzystałeś swój talent, swoje możliwości, jakie życie ci stwarzało? W ilu? Więc ja pani powiem tak, przy hura optymistycznym ocenie to gdzieś między 70 a 80%, nigdy nie 100%. Ale jak to samo pytanie zadaję studentom, słuchaczom kursów trenerskich, no to zaczynają tak gdzieś 40%, 50%, rzadko ktoś jest odważny, żeby powiedzieć powyżej 70%. Ale wtedy jak oni mówią, że 50%, to mnie słuchaj, to gdybym ja był twoim trenerem, to bym ci powiedział tak, synu, przygotuj się ponad miarę, a potem daj się ponieść. Kiedy pana w życiu tak naprawdę poniosło? Znaczy, ponosiło mnie od dziecka, wie pani, bo marzyło mi się zrobienie wielkiej kariery piłkarskiej. No, były to marzenia, żeby grać w pierwszoligowym klubie, co się stało, bo zostałem studentem i grałem w Legii. Przez 4 lata byłem piłkarzem podstawowym. Potem grałem przez 6 sezonów w Ruchu Chorzów. 5 lat byłem kapitanem tej drużyny. A potem nastawiałem się szybko na pracę trenerską, bo wiedziałem, że tutaj zwojuję trochę więcej niż sam zwojowałem jako zawodnik, bo jak powiem, że grałem tylko 3 razy w reprezentacji, to brzmi jak jakiś żart. Skąd pan wiedział, że zwojuję więcej? Miałem takie wewnętrzne przeczucie. Wierzyłem w to, że wiedza, jaką posiadam, że moje podejście do piłkarzy, że jestem jednym z nich, musi zaowocować. Ale pytanie było takie o to szaleństwo. Kiedy pan tak poza świadomością oddał się biegowi spraw? Ja wiem, no to szaleństwo, trudno je wypunktować w jednym konkretnym meczu. A w życiu? A w życiu to szaleństwo przejawia się w tym, że się nie załamuję, że mam jakąś ideę przed sobą, że dążę do tego, żeby zrealizować tą ideę, a potem chcę jeszcze więcej. I to jest właśnie to jest to szaleństwo, to jest to dążenie do doskonałości. Dlaczego? Dlatego, że ja chodziłem do takiej bardzo trudnej dzielnicy Chorzowa Batorego, to były Hajduki Wielkie, tam gdzie zakładano ruch Chorzów. Tak. I do mojej szkoły chodziło mnóstwo chłopców, którzy nie mieli tak jak ja ojca. Ojcowie nie wracali z wojny, mamy zostawały wdowami, mamy musiały spełniać rolę i taty, i mamy. Mamy często pracowały zawodowo, utrzymywały dom. Tam uczyłem się wśród tych chłopców, że trzeba trochę iść przed bojem, przez życie, że jest jedna cecha, którą dopiero po latach doświadczyłem, jak ona była ważna. Odwaga. Pan jest człowiekiem odważnym? No myślę, że tak. A co dało panu taką pewność, takie poczucie, że tak, ja, Antoni Piechniczek, jestem odważny? Ja się wsławiłem, pani czytała książkę, więc ja się wsławiłem paroma takimi aktami nie tyle odwagi, co determinacji takiej. No. Gramy mecz z Galatasaray w Istambule. No. Sędzia, tak. Sędzia no, jest w miarę obiektywny, ale Turcy chcą takimi pozasportowymi kruczkami wymóc na nim różne decyzje. I wtedy jeden z działaczy z ławki tej rezerwowej leci do sędziego, chce mu tam naurągać, nie wiem, może go chce uderzyć, może przylatuje koło mnie. No to ja tylko taki dyskretny ruch, podstawiłem mu nogę, jak pojechał w jasnym garniturze po zielonej, mokrej murawie, to garnitur nadawał się do kasacji. Ale to mało elegancko. Ale to, no, ale to też był akt odwagi. No. To koledzy moi z Legii wzięli, Antek, jak sędzia gwizdnie koniec, to ty uciekaj do szatni, bo oni cię tu zabiją. No dobrze, ale ten sam mecz, no, też w Turcji. Tak. Pamięta pan, pamiętam, jak łokciem oberwał pana tak, zawodnik sędzia, i tak, co pan sędzia, zrobił? No, wszedłem na boisko, zabrałem mi piłkę. To był jakiś Żeby przerwać grę. Sędzia zresztą Turek, bo to był taki mecz towarzyski, więc zanosiło się, że będzie krzywdził, że będzie rzeźnie winiątek i tak dalej. No to podszedłem do niego i zabrałem mu piłkę. Coś mu tam, jak potrafiłem, wytłumaczyłem. On doskonale wiedział, o co chodzi. Ale przerwał pan mecz. Mecz wiele tak. lat później pana zawodnicy drżącym głosem opowiadali o tej tak, sytuacji. Tak, tak. Ale widzi pan, no to jest taki moment szukania więzi z zawodnikami. Tak. Trener to jest nasz człowiek, jest jednym z nas. Ale to też nie mogło być wykoncypowane, prawda? To był odruch. Nie, to był oczywiście, to była spontaniczna tak. sytuacja. Dzisiaj bym się może zastanowił, bo reguły są trochę inne, mógłbym dostać czerwoną kartkę, nawet napisaliby do FIFA, czyli no, jakiś nawiedzony trener, czy go dyskwalifikować, czy przywołać do porządku. No. Przyznam się, że w życiu nie przypuszczałem, że któryś z zawodników to zapamięta i powie, że to wycisnęło łzy na jego oczach. Że mówię, kurde, to jeszcze takiego trenera nie widziałem. No, stanął ale murem. To się stało dzięki temu, że ja sam piłkę grałem. No. Wspomniał pan o książce. Tak. To pana biografia. Piechniczek tego nie wie nikt. Czego o panu nie wie nikt? Jak była kolejna rocznica tej Hiszpanii, to dzięki temu, że prezes Boniek zaprosił wszystkich swoich kolegów i mnie na mecz naszej reprezentacji, który to mecz odbył się w Gdańsku. Mm-hmm. Przyjechaliśmy tam, no i mieliśmy taką wspólną kolację i ja, kiedy zostałem poproszony do głosu, wstałem, powiedziałem parę zdań, a potem wyciągnąłem 20 karteczek takich małego formatu, zapisane drobnym maczkiem i każdemu z tych piłkarzy dałem moją opinię o nim. Co panu to dało? Co mi to dało? To mi dało, że zamiast przemawiać długo, to każdemu dałem i czytaj sobie. Ale to znowu jest to, że pan nigdy nie chodził na skróty. No, można tak określić. Na sali powstała niesamowita cisza i każdy nos wsadził w tą kartkę i każdy to czytał. No, potrafiłem powiedzieć niektórym, że byłeś krnąbrny, byłeś trudny, ale sam sobie robiłeś krzywdę. Napisałem jednemu, masz wyjątkowy dar zrażania sobie ludzi, życzliwych ci ludzi. I tak, no każdy dostał takie motto. Ja się cieszyłem, że wpadłem na coś. Ja przeczytałem gdzieś to w książce, że jakiś nauczyciel coś takiego zrobił, sam się Antek, no, co, no masz z nimi spotkanie, może sobie nie życzyć. No czytam, bo niech może sobie nie życzyć, żebym publicznie upowiedział, dlaczego go lubię, za co go cenię, mimo że jest taka rogata dusza, że jest taki, jaki jest, że jest indywidualistą i tak dalej. A co by pan na tej niewielkich rozmiarów karteczce, tym maczkiem, napisał do siebie i o sobie? To znaczy, ja bym powiedział tak, ja się nauczyłem pokory i naprawdę nie należę do ludzi zarozumiałych, aczkolwiek czasem z tej pewności siebie w moich wypowiedziach może wynikać, że facet ma poczucie własnej wartości, wie kim jest i tak dalej. Nie, jestem daleki od siebie. To jest źle, że wiemy kim jesteśmy i że mamy zdrowe poczucie własnej wartości. Ale żyjemy w czasach, że zgodzi się pani, z czasem całym narodom i społeczeństwom przydałoby się trochę pokoju. Narodom tak, ale Piechniczkowi też? No, wrócimy do tych narodów, bo ja pani muszę sprzedać jedną kwestię, którą pani też zaciekawi, bo to ja będę pytał. O. Zmierzam do tego, że napisałbym, iż wykorzystałem ten talent w 70%. Natomiast najsłabszym momentem było to, co się dzieje dookoła boiska. Trener musi żyć sprawami politycznymi. Prowadziłem reprezentację Polski w 78 meczach. Najwięcej z wszystkich selekcjonerów. Tak. Do tego dodam 50 meczów reprezentacji Tunezji i reprezentacji Emiratów Arabskich na trzech kontynentach. W sumie 128 razy słuchałem hymnów narodowych, polskich najwięcej. I tak sobie pomyślałem, co mi to dało. Otóż ten hymn wyzwalał patriotyczne uczucia. Chcemy wygrać w tym meczu z przeciwnikiem, chcemy rozsławić nasze imię. Kochamy nasz kraj. Gramy nie tylko dla zwycięstwa, ale gramy dla olbrzymiej satysfakcji rodaków, którym na przykład w 1982 roku zapewniliśmy najlepszy serial pod tytułem Mecze reprezentacji na Mistrzostwa w Hiszpanii. Czy ja, pracując z tymi reprezentacjami, miałbym prawo, to już do pani jest pytanie, czy mam prawo pojechać do FIFA i pluć na Polski Związek Piłki Nożnej? No nie, na własne gniazdo się nie pluje. I potrafi to pani przenieść na życie polityczne? No, tak. Wie pani, nawet gdyby on miał 1000% racji, ale nigdy nie mogę to robić tam i nigdy nie mogę to robić w tej formie. Ja patrzę nawet przez pryzmat tych piłkarzy, którzy grali w stanie wojennym w Hiszpanii, którzy potem wracali z Hiszpanii, chcieli pojechać do domu, ale zatrzymano nas jeszcze tamte 24 godziny, bo musieliśmy się spotkać z premierem Rakowskim, z Jaruzelskim i tak dalej. Mogliśmy mieć wewnętrzne różne przekonania, ale hierarchia sportu jest tak zamocowana w tym systemie, że trzeba tym ludziom oddać to, co im się należy. Mają prawo mi uścisnąć dłoń, powiedzieć: panie trenerze, dziękujemy panu za sukces. Pan ma z tym problem. No, ma pan z tym problem dzisiaj? Wie pani, ja uważam, że ja życia nie przegrałem, że ja potrafiłem z tamtego systemu też czerpać to, co on mi dał, a ja odwzajemniałem się taką, a nie inną podstawą. Ile pan ma żyć w zanadrzu? Żyć jedno. No, tak. Oczywiście, że zachowałem się zawsze z godnością. Nigdy nikogo nie zdradziłem, nie postępowałem przeciwko moim ludziom, których kocham, szanuję, z którymi żyję. Dlaczego pan tak robił? Bo innej szansy nie miałem. Szansy? No, a co miałem zrobić? Siąść w samolot albo w pociąg i wyjechać i nie wrócić? Nie. Nie. Nie. Drugą szansą to było wycofać się z tego całkowicie. Nie wchodziło w grę. Nie, to co miałem zrobić? Później powiedzieć sekretarzowi, że robi źle. Próbowałem tam, tak czy inaczej interweniować. Panie trenerze, piłka nożna to jeszcze nie polityka. Dzisiaj już jest. Panie trenerze, co pan w 82 roku, podczas mundialu, po 200 minutach zagranych spotkań na boisku, bez żadnej bramki, powiedział swoim piłkarzom w szatni? Tak. Co pan takiego powiedział, że oni ruszyli z kopyta i od razu strzelili te upragnione gole? 5 bramek w ciągu 200 minut. Tak. To się nie zdarza i chyba się już nie zdarzy. No, ja pani powiem, oczywiście, że w człowieku drzemią niesamowite emocje. Masz 20 minut czasu w szatni, bo tyle trwa przerwa. No to z tym przejściem, powiedzmy sobie 15. To jest być może najważniejsze 15 minut twojego dotychczasowego trenerskiego życia. Więc zachowuj spokój. Powiedz im od strony czysto taktycznej, co byś zmienił. Co pan powiedział? Co powiedziałem? Powiedziałem: panowie, gdy idzie o pierwsze 45 minut, to zwróćcie uwagę, że mieliśmy 3 albo 4 fantastyczne sytuacje bramkowe. Trochę zabrakło spokoju w wykończeniu tych akcji, zabrakło takiej przebiegłości i szczęścia. Ale szczęście to jest natchnienie od Boga i tak dalej. W związku z tym nie zmieniamy w sposobie gry nic, poza jedną rzeczą, że żeby nie tracić czasu, po każdej stracie piłki atakujemy od razu przeciwnika, żeby ją jak najszybciej odebrać. To wystarczyło? No, to jest od strony czysto taktycznej. Ale jednocześnie powiedziałem im tak, panowie, zostało 45 minut życiowej szansy dla mnie, bo jak nie wygramy, to przestanę być trenerem reprezentacji. Dla paru z was, starszych piłkarzy, już nie wymieniałem nazwiska, ale chodziło czy o Grzesia Latę, czy o Władka Żmudę. Dla was może to też być mecz ostatni. Więc jedziemy na tym wspólnym koniu i robimy wszystko, żeby wygrać. I to trwało 10 minut, strzeliliśmy bramkę na 1-0 i powietrze z nas zeszło. Jak żeśmy strzelili bramkę na 1-0, to wiedzieliśmy, że już nam tego zwycięstwa nikt nie odbierze, a potem jeszcze strzeliliśmy 4 dodatkowe. Nigdy wcześniej, ani później reprezentacja na Mistrzostwach Świata nie strzeliła 5 bramek w przeciągu 20 minut. A potem pan wrócił do Polski i niczym Jan Paweł II z okna swojego domu przemawiał do moich krajan, do moich rodaków. I co pan powiedział tym swoim krajanom, rodakom? Znaczy ja pierwsze to im podziękowałem, że mimo późnych godzin wieczornych, że zechcieli wejść na ulicę i chcieli mnie posłuchać i chcieli mnie zobaczyć. Czy jestem uśmiechnięty, czy jestem w dobrej formie. No. Po ludzku. Było to takie typowo ludzkie, a potem zaczęły się wycieczki do domu, ja mieszkam na parterze, no to naciskali telefon i chłopcy zbierali autografy, a jak im złożyłem, to ten jeden mówi, ja już mam 3, a ja 5. Tak, bo on wymienia, zamieniam piechniczka albo 3 piechniczków za jednego Lewandowskiego. A pamięta pan swój pierwszy w życiu mecz, ale nie ten, kiedy wybiegł pan na boisko, tylko kiedy pan był bacznym obserwatorem? Chyba pierwszy mecz to był taki, że wyszliśmy na plac i byli tam starsi, którzy grali i potem popatrzyli na mnie, no ty już jesteś duży, to możesz się dołączyć. To był może taki pierwszy mecz, bo ja bym wyrośnięty jak na chłopaczka tamte, który miał te 7 czy 8 lat. 2 kamienie jako brameczka w sąsiedztwie Huty Batory. I to było sąsiedztwo tak uciążliwe, że jak młoty Huty Batory waliły i walcowały blachę grubą, to u mnie szklanki dzwoniły. No ale mama wtedy, tak? Tak, mama była, tam. To też jest w książce, prowadziła najważniejszą kartotekę Huty Batory, kartotekę blachy grubej i ta blacha gruba szła na statki, na 10-tysięczniki do stoczni, a inna blacha szła na czołgi do Łabąd pod Gliwicami. No to musiała latać za tymi majstrami. Mówiła, słuchajcie, ten wlewek rozmiarów tego stołu, przy którym siedzimy, musicie nagrzać i musicie go jutro wałować, bo pojutrze przyjeżdżają go odebrać na 10-tysięcznik. No nie dokończą budowy statku, jak wy tej blachy nie wywalcujecie. No. Ile pan ma z mamy? Z mamy? Ja wiem, no, nie mam skali porównawczej, bo nie wiem, ile mam z ojca. A podobny pan do mamy? No tak, bardziej do ojca. Więcej mam z ojca. Jak patrzę na fotografię, to z twarzy, ze wzrostu, to jestem bardziej ojciec. Ojciec był wyższy ode mnie, bo mama była stosunkowo niska. Ale mam z mamy takie zamiłowanie do humanistyki. Dużo czytam, bo mama mi podsuwała książkę. Jak widziała, że mam jakieś takie kiepskie nastroje, to miała już przygotowany prezent bożonarodzeniowy, na przykład książki o Winnetou Karola Maya. No to w połowie adwentu dawała mi, żebym zaczął czytać, to już masz zadatek pod choinkę, no to, ale kto mi nauczył trylogii, kto mi podsuwał Sienkiewicza, to mama wszystko, to ja przychodziłem do szkoły, to już, o czym oni tu mówią, ja już to wszystko znałem. No. A pamięta pan tatę? Tatę nie. Tata mnie widział chyba z 2, może góra 3 razy. Ile pan miał lat wtedy? No ja wiem, z rok. Ojciec ostatni raz był chyba w 44, no to już miałem 42 rocznik, 2 lata góra. A potem mama dostała informację, że ojciec zginął w rosyjskim obozie. On został jednak na Śląsku wciągnięty do Wehrmachtu. Ojciec pracował w zajezdni tramwajowej, był świetnym mechanikiem i takim kierowcą. No, złota rączka, dużo umiał. Ja tego talentu manualnego po ojcu nie odziedziczyłem. Jak jechał, no to też mogę powiedzieć, To mówi: Madziu, nie martw się, wojna się szybko skończy. Ja wrócę z tej wojny i przywiozę ci mózg Hitlera na talerzu. Nie wiem, skąd mu się to wzięło, że akurat będzie mózg przywoził, ale no, to dał do zrozumienia, że Hitler padnie i że ta wojna się szybko skończy. No i potem wrócił jeden z tych ludzi, którzy w tym obozie siedzieli, i przed sądem kościelnym składał przysięgę, że mój ojciec w tym obozie zmarł, żeby moja mama mogła mieć, jakby chciała wyjść za mąż, drugi raz ślub kościelny. No ale ja byłem taki urwis, że wszystkich tych, jak to na Śląsku mówią, absyfikantów, tych wszystkich kandydatów na męża, to przepędzałem w cudzysłowie, przepędzałem, ich nie biłem, ale mówię: mam, nie, no co ty, mama, mając do wyboru drugiego męża czy syna, wybierała słusznie syna. No a potem została sama. Nie, ale mieszkała długo z nami, prawie do końca swojego żywota, pomagała w wychowaniu moich dzieci. My mieszkaliśmy generalnie bardzo rodzinnie, no ale jeśli ja już tak o tych dwóch kobietach, to ja też muszę to powiedzieć, bo że ja mam fantastyczną partnerkę życiową. Też Ślązaczkę, która była nauczycielką i miała duże wzięcie w szkole. Bardzo często była uznawana za najmilszą nauczycielkę szkoły. Pana żonę. Uczyła, no, nie chcę powiedzieć, jak ona to określała, ale uczyła języka rosyjskiego. Mm. I najdziwniejsze jest to, że jak czasem te jej pierwsze absolwentki z ogólniaka odwiedzają nas, no to one pamiętają piosenki rosyjskie i śpiewają. To mnie zawsze mnie to bawi, ale to daje satysfakcję żonie. Wybrał pan sambę przed rozstaniem Hanny, tak, Banaszak. Tak. Kiedy ostatni raz rozstał się pan z kobietą? Rozstał się? W sensie? Rozstania. Rozstania, czyli... Ostatnią kobietę, którą żeśmy żegnali, to była, no, moja mama. Ja bardziej myślę o miłości. A o takim tym rozstaniu. Tak. Kiedy ostatni raz rozstał się pan z kobietą? No przyznam się, że z żoną jesteśmy razem i to jest moja kobieta życia. No to jest kobieta na całe życie. Ile lat? 56. Razem? Razem. Ramię w ramię? Ramię w ramię. Jak to się robi? No ja myślę, że żona zawsze podkreślała, wiesz, że takim wentylem bezpieczeństwa to były czasem twoje nawet takie jednodniowe wyjazdy na mecz. Coś iskrzyło, pojechałeś na mecz z Legią, przegrałeś, wróciłeś w złym nastroju, bo Legia ograła Ruchorzów i zapominało się o jakimś tam... Ale to były takie, proszę mi wierzyć, no niedomówienia, powiedziałbym, banalne wręcz. Życie było zapełnione sprawami czysto zawodowymi, sprawami życia dzieci. A potem na końcu tego wszystkiego zawsze byliśmy my razem i razem musieliśmy przedyskutować, omówić wiele tematów. No, dzieci zdobyły wykształcenie wszystkie. Córka dzisiaj jest lekarką, mieszka w Bostonie, jest szefową Wydziału Psychiatrii na Uniwersytecie Bostońskim. Dumny pan jest. No, bardzo dumny. Mój, ten najstarszy wnuk, ten z tej Ameryki, który ma paszport kanadyjski, jest członkiem załogi wioślarskiej 8 reprezentacji Kanady. Syn kończył w trudnych latach Katolicki Uniwersytet Lubelski i jest głównym menedżerem szpitala. I najmłodsza córka jeździła z nami po świecie, skończyła maturę w języku francuskim w Emiratach Arabskich. Potem studiowała Wyższa Szkoła Biznesu w Katowicach przy Uniwersytecie Śląskim. No i dzisiaj jest matką 4 dzieci i też prowadzi drobny biznes. Także zawsze w tym życiu były jakieś takie sprawy natury rodzinnej, ludzkiej, sportowej, pozasportowej. No. Cudowna żona, poukładane życie rodzinne od tylu lat. Skąd w takim razie samba przed rozstaniem? Może nie najważniejsza jest piosenka, słowa i tak dalej, ile sama świadomość, że robi to Hania Banaszak, dlatego że mieliśmy okazję ją poznać na sylwestrowej zabawie w Golubiu, Dobrzeniu, na tym zamku. I tam żeśmy ją poznali tak trochę bliżej, w takim kontakcie czysto towarzyskim, i stwierdziliśmy, że nie tylko, że to jest ładna kobieta, że to jest bardzo dobra piosenkarka, mająca fantastyczny głos, ale dobry człowiek. Nie. Możesz teraz odejść, bierzesz mi pozwolenie. pocałunek mój to krew. Nie, nie możesz teraz odejść, kiedy cała jestem głodem twoich oczu, dłoni twych. Mów, powiedz, że zostaniesz jeszcze, nim odbierzesz mi powietrze, zanim wejdę w wielkie nic. Nie, nie możesz teraz odejść, jestem rozpalonym lodem, zrobię wszystko, tylko bądź. Takie młode, nim jesieni rdza i śmierć. Bądź, proszę cię, na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Samba przed rozstaniem, Hanna Banaszak, a w studiu Antoni Piechniczek. Nie był pan przez życie wystawiony na taką próbę, próbę rozstania na rozstań moście, ale ja chciałabym panu zaproponować inną próbę. No proszę. Zgodzi się pan? No. Panie Antoni, proszę wyobrazić sobie fragment dowolnego meczu i skomentować go z wyobraźni. Na gorąco. Meczu takiego jak o wszystko? Jak pan sobie życzy. O, najlepiej o wszystko. Mam być sprawozdawcą w tym momencie. Poproszę. Oj, myślę, że nie mam takiego talentu, nigdy nie próbowałem. A spróbujmy, zamknijmy oczy, to jest zabawa. Proszę państwa, do końca zostało dosłownie parę minut. Państwo powiecie, trenerze, kogo pan postawił? Dlaczego jest tyle młodzieży? Otóż odpowiem, postawiłem na młodych piłkarzy, bo młodzi piłkarze są odważni na tyle, że są gotowi przeskoczyć przez płot z drutu kolczastego, podczas kiedy starsi zawodnicy szukają furtki. No więc ja nie szukam furtki, ja szukam, ażeby przez odwagę doprowadzili do strzelenia tej jednej bramki. Proszę popatrzeć, że tak jak ucieka nam czas, tak my stajemy się coraz groźniejsi i prędzej czy później ta bramka padnie i ja w święcie wierzę, że będzie my wszyscy na końcu świętowali zwycięstwo. Ja już wiem, no. Skąd ma pan te młode oczy. Tak? To ja nie wiem, że... Ile pan ma lat? 7-7. A tak naprawdę? 7-7. A no, naprawdę, no czuję się na trochę mniej, ale... Na ile? Ale nie prowokuję losu, bo 7-7 to jest taki wiek, że zostawiłem ławkę trenerską młodszemu pokoleniu trenerów. W tym roku przeszedł pan na emeryturę. No przeszedłem, ale chętnie korzystam z formy współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej przez branie udziału w kursach trenerskich. Sprawność już nie ta. Wie pani, to? Kiedy trener powinien zakończyć karierę, w mojej ocenie? Wtedy, kiedy nie potrafi zademonstrować podstawowych ćwiczeń z piłką i bez. Już pan nie potrafi? No, teoretycznie potrafię, ale to nie jest to ta płynność, to nie jest ta sama koordynacja, co kiedyś. I jak ja mam pokazywać coś, co czasem młodzi adepci robią lepiej, to lepiej nie pokazywać. Przypomniało mi się takie zdjęcie, niezwykle poruszające, kiedy młody Piechniczek trzyma w ramionach maleńką dziewczynkę. I ta maleńka dziewczynka swoją maleńką rączką trzyma jego wielką, jak bochen chleba, dłoń. Tak. I to prawda, panie Antoni, że pan chciał tę maleńką dziewczynkę z domu dziecka z Wietnamu adoptować? No, po prostu zasięgałem języka. Jest taka możliwość. to powiedzieli, że to było to w Wietnamie tym komunistycznym, wtedy za Ho Chi Minha to było. To trwa dość długo i nie wiadomo, czy w trakcie tego procesu nie podmienią te dzieci. Ale dlaczego pan chciał to zrobić? No dlatego, że, jakoś tak... Byliśmy w domu dziecka. Mieliśmy za zadanie jakoś rozbawić te dzieci, no ale nie znamy języka, nie znamy ani jednego słowa po wietnamsku. Próbowaliśmy tam jakąś grę sportową, jakąś... I ta dziewczynka tak jakoś przygnęła do mnie, no. Tak mnie tam trzymała za nogawki i pani z tego zdjęcia zapamiętała, jak mnie trzyma za dłoń. A ja zapamiętałem to jej spojrzenie, te takie oczy... pełne błagania, żeby się głębiej zainteresować. Ja to tak odebrałem, że no, jakby ona mogła ze mną pójść, albo miała do wyboru zostać, czy wyjść ze mną na zewnątrz, żeby poszła ze mną. Ja się strasznie cieszyłem, że to zdjęcie tak długo przetrwało, no bo to minęło już tam no, prawie 60 lat. Starsza pani już. No, to już jest starsza pani, ja już jestem dziadkiem i tym, ale to zdjęcie i ten obrazek, który pani przywołała, też tkwi mi w pamięci. No, się cieszę, że się takie zdjęcie znalazło w tej książce. Nie wiem, czy każdy to tak odczyta jak pan. Oby odczytał. Co pana dzisiaj na tym świecie najbardziej porusza? Porusza mnie najbardziej to, w jakim kierunku ten świat zmierza. I wie pani, porusza mnie najbardziej to, że ludzie, którzy piastują odpowiedzialne funkcje, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jeśli zrobią coś źle. Jak ja przegram jeden mecz, dwa lub trzy, albo przegram jakąś imprezę, muszę odejść. No, klasycznym przykładem ostatnich lat dla kibiców to będzie moment odejścia Nawałki. Wie pani, im więcej mówię o Nawałce, tym może te słowa źle przyjąć Brzęczek, a ja lubię ich i szanuję i kocham każdego z nich. A Piechniczka pan kocha? Ja wiem, no. Powiedzmy sobie, czy kocha. Nie, no. To za wielkie słowo. No, to powiedzmy sobie, docenia w wielu sytuacjach, kryguje się w innych, w trzecich sytuacjach jest zły na siebie, że nie tak to rozegrał, że cechował mnie za duży pośpiech. To mi zawsze żona. Słuchaj, w momencie najprzyjemniejszej rozmowy, kiedy zmierzamy do celu, to ty jesteś gotowy przerwać i odejść. Ja mówię, ona ma rzeczywiście rację. Panie Antoni, pan jest ciągle na boisku. No, może ciągle w życiu. Po co to życie jest? Po co to życie jest? No, nie ma nic lepszego, nie ma rzeczy wspanialszej jak mądrość życia, jak narodzenie się. No, niech pani popatrzy na to od początku istnienia. No. Znowu to zabrzmi jak propaganda, ale gdyby każda matka, każdy ojciec mógł przewidzieć, co z tego dziecka, które kobieta w łonie nosi, wyrośnie i miała świadomość siły, potęgi, bogactwa w sensie duchowym, bogactwa w sensie materialnym, to może by podejmowali trochę inne decyzje. Moja część ciała należy do mnie, no, a guzik, prawda, że to należy do ciebie. Ja nie należę do Piechniczka, ja należę do kibiców piłki nożnej, do środowiska, w którym się wychowałem, któremu coś zawdzięczam i któremu muszę coś oddać. Powiem więcej. Pan należy do całego wszechświata. O, jeszcze lepiej. No, oczywiście, że tak. I wie pani, i na tym polega mądrość i wielkość trenera, że jak on potrafi te cechy, o których my mówimy, odrobinę wykształcić u piłkarza, odrobinę nakierunkować, odrobinę doprowadzić, żeby one kiełkowały, to on będzie innym zawodnikiem. Co by pan powiedział temu małemu chłopcu, który wciąż w panu jest? Znaczy, łatwiej by mi było powiedzieć, gdyby obok mnie stał chłopak podobny do mnie, ale to nie ja. Ale to pan, to dziecko, które pan w sobie ma. Nie, no to jak byłem mały, to bym powiedział, słuchaj, wierz w sens tego, co robisz, słuchaj tej twojej mamy i babci, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to są te kamienne tablice przysłowiowe. Ciesz się z tego, co mają. A potem bym powiedział, jak to jest możliwe, że te kobiety dwie stworzyły mi tak wspaniały dom. Że ja się w nim czułem bezpieczny, ja się w nim czułem dobrze, ja się czułem w nim spełniony, ja się czułem dowartościowany, ja dzięki nim odnosiłem dobre wyniki w szkole, ja byłem wyróżniający się sportowcem, ja zrobiłem karierę. No, proszę pani, ja miałem 17 lat, 59 rok, wyjazd drugiej reprezentacji Polski juniorów do Cannes na Rivierę Francuską na turniej wielkanocny. Ja przyszedłem do dyrektora szkoły, on zawołał wychowawcę, popatrzyli na to. Obywatel Antoni Piechniczek, uczeń waszej szkoły, jest proszony o wyrażenie zgody na zwolnienie na okres tam 2 tygodni ze względu na uczestnictwo w turnieju wielkanocnym Cannes, nawiasie Francja, w takim a takim terminie. No to dyrektor mówi tak, synu, powiedz nam tu, co my mamy zrobić, żeby móc tak jak ty pojechać do Cannes? To ja i mówię, no musielibyście grać w reprezentacji juniorów. A, to jest warunek nie do spełnienia. I proszę sobie wyobrazić, przyjeżdża człowiek na ten zachód. Gramy finale z Anglikami. Przegraliśmy 1-0. No więc tak z żalem, ze łzami prawie w oczach schodzimy z boiska i nagle Anglicy robią tyralierę. Ustawiają się piłkarze, działacze i biją brawo. I ta złość minęła, my byśmy ich wtedy wycałowali, zamiast się z nimi pobić. Wie pani, wieczorem dostaliśmy trochę wolnego, poszliśmy zobaczyć Cannes by Night, jak to wygląda. Na redzie stał lotniskowiec amerykański, mnóstwo marynarzy w porcie, jeden z nich po polsku nienagannie mówi, wy jesteście z Polski, bo my z napisem. No tak, drużyna piłkarska, to. Poszlibyście z nami na piwo? No chętnie, ale nie mam pieniędzy. To my zapłacimy za was. Po ludzku. Tak. Bóg jeszcze dał jedną rzecz, mianowicie, że dzięki karierze zawodniczej, dzięki treningom, dzięki sportowi, ja odnalazłem to miejsce, w którym w Wiśle mieszkamy. I nagle ten przeludniony dom opustoszał, stąd może właśnie ta umiejętność życia razem, to przywiązanie, ta, nie boję się tego słowa, miłość, to wzajemne uzupełnianie się, bo wszyscy żyją już swoim życiem, dorosłym życiem, a my zostaliśmy z żoną w dwójkę i tylko im kibicujemy. Czego dzisiaj chce od życia taki gość jak pan? Czego chce od życia taki gość jak ja? Żeby resztka życia była nie gorsza od tej bardzo udanej, tej ciekawej, tej pełnej ciepła rodzinnego, pełnej sukcesów sportowych, zawodowych. I żeby wszyscy, czego im życzę, ale i sobie, spotykali na swojej drodze życiowej takich ludzi i takich piłkarzy, jakich ja spotkałem. Miałem szczęście do dobrych ludzi i potrafiliśmy znaleźć wspólny język. Naprawdę. Oni mają przeświadczenie o mojej wielkiej sympatii, ale ja też jestem przeświadczony o wielkiej sympatii, o afirmacji z ich strony. Wypijemy teraz za błędy czy za sukcesy? Za sukcesy, no. Ale słowa są genialne. Cygan to cygan. Gratuluję Rysiowi i gratuluję panu Jackowi Cyganowi. Tak jak Mundial 82 przychodzi do historii, tak ta piosenka jest też historycznie bardzo wartościowa. Pan ją wybrał. Ja ją wybrałem, tak. Bardzo dziękuję. Panu dziękuję. Ja też pani dziękuję za tą rozmowę. No, co ja mogę nawet podziękować pani. Państwo mieliście okazję, że pani wyciągnęła ze mną wszystko to, co najciekawsze, najlepsze, a jednocześnie zapewniła mi pani komfort rozmowy taki, że czasem głos mi zadrżał, że poczułem się też wzruszony i pytaniem i potem... Ta odpowiedź zmuszała mnie do takiej refleksji, że trudno to wzruszenie ukryć. Bardzo panu dziękuję i bardzo panu dziękuję za to, że zechciał się pan podzielić tym, co w panu najcenniejsze. Dziękuję ślicznie. Naszym gościem był pan Antoni Piechniczek. Renata Szewczak, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się do usłyszenia, a teraz panie Antoni, wznosimy toast. Czego może chcieć od życia taki gość jak ja? Nikt już z tego, co ktoś zbił, nie wymyśli szkła. Może w niebie zrobią błąd i w natłoku spraw to, co szło do innych stron, raz przypadnie nam. Wybijmy za błędy. Za błędy na górze, niech wyjdą na dobre w zmęczonej naturze.